Эпізод 11. Ясь робіцца асістэнтам прафесара нябеснай магіі. Не будзе перабольшваннем, калі я скажу, што баран ніколі не адчуваў, каб нехта яго любіў ці кахаў. Бадай, яго любіла толькі матка, якой ён не памятаў. Фізічнага кахання Алік меў даволі, хоць ніколі не ганяўся за жанчынамі. З кабетамі ён меў бурныя прыгоды, але ніколі адмыслова не імкнуўся здабыць увагу жанчыны, якія яму падабаліся. Гэтаму перашкаджаў некі дзіўны гонар. Ён лічыў, што яму, саліднаму злодзею, не належыць заляцацца і цацкацца з жанчынамі. Ён меў шмат каханак, фраерак, злодзеек і прастытутак, але ніводная не скарыла яго сэрца, не заваявала ягоных думак, не апанавала душы. Сярод іх былі сапраўды цікавыя асобы, некаторыя звычайна прагожыя, некаторыя асабліва сярод злодзеек добрыя з цудоўнымі характарамі. Але баран быў на ўсё сляпы. Як мужчына браў сваё, даваў узамен колькі мог, ды й годзе. Сяброў Алік таксама не меў. Былі супольнікі, былі калегі па рамяству і з турмаў, але сябра не было. А менавіта злодзеі, якія жывуць у пастаяннай атмасферы рызыкі, пад сталай пагрозай страціць свабоду альбо жыццё, найбольш прагнуць сапраўднага сяброўства і кахання, ды тужаць па іх. Але баран быў заўсёды такі халодны, такі закрыты, што кожны зародак чужога альбо ягонага ўласнага пачуцця адразу ж гніў, не паспеўшы развіцца. Ён некалі яшчэ дзіцём вырваўся з халодных і вострых пазуроў смерці, прайшоў праз пекла жыцця, якое зладзілі людзі і далі яму, няшчаснаму чалавечаму звярку, як спадчыну нашай культуры. Ён прыняў гэтую спадчыну, гэты лёс і ўрачыста нёс па жыцці, як кароль сваю карону. Ён краў адважна, лёгка, упэўнена. Яго зладзейскі інтэлект дапамагаў яму ацаніць кожную сітуацыю вельмі хутка і дакладна. Ён працаваў беспамылкова і спакойна, але разам з тым быў вельмі асцярожны, што некаму магло б падацца баязлівасцю. Ён, аднак, спалучаў сабе смеласць леапарда і ягоную асцярожнасць. Як звер, якога загналі ў джунглі гораду, ён жыў дзякуючы звярынаму спрыту і інстынкту. Ён добра ведаў людзей і ўспрымаў іх як дзічыну, на якую паляваў з дзяцінства. Пагарджаў імі. Ён бачыў, наколькі яны хцівыя, подлыя, баязлівыя. Самі жывучы злачынна, яны нялітасцява каралі кожную правіннасць іншых. Калі ён краў і за гэта расплачваўся свабодай, здароўем, спакоем і жыццём, то нібыта сумленныя грамадзяне навокал заўсёды былі гатовыя паздзекавацца ці абшукаць слабых і безабаронных. Яны мелі сумневы толькі тады, калі баяліся, што іх выкрыюць. Баран купаўся ў садызме, фальшы, подласці грамадства і набраўся пагарды да людзей. Адзіным сябрам барана, такім жа маўклівым, такім жа асцярожным у адносінах да людзей, недаверлівым да іх, быў сабака Мілы. Ён не ўмеў паказаць чалавеку свае любові, але меў яе даволі ўнутры. Увесь запас цёплых пачуццяў, які прырода дала яму для ўсіх людзей, ён скіраваў цяпер на аднаго чалавека. А той чалавек, злодзей, таксама падарыў сваё сэрца толькі адной асобе. Дзяўчыня Паўцы. Паўлінка ж не магла знесці сабакі. Увогуле яна не любіла звяроў, як і кожная эгаістычная натура, а Мілага ўзненавідзела асабліва моцна. Спачатку сабака ставіўся да Паўцы абыякава, часта бачачы яе ў таварыстве свайго апекуна. Але аднойчы Паўка, калі Аліка не было ўдома, моцна ўдарыла Мілага, які ляжаў каля ўходу ў майстэрню, нагой. Сабака кінулася на яе. Яна ледзь паспела адскочыць у бок. Та дзяўчына ўзяла венік з дому і выйшла, каб выпісаць сабаку, прачухацца. Сабака адышоўся на даўжыню ланцуга і, чакаючы, глуха бурчаў. Паўлінка забаялася, плюнула і вярнулася ў кватэру. З гэтай пары яна пачала здзекавацца з жывёліны. Паўка аблівала яе вадой, не давала есці, а калі сабака быў вельмі галодны, рабіла з хлебнага мякішу шарыку, ціскала ў сярадзіну перац і кідала Міламу. Іншым разам яна дала яму хлеб з гарчыцай, потым са шклом. Аднойчы яна ўзяла мышыную атруту, дадала вялікую колькасць яе ў халодную зацірку, заліла малаком, каб страва прыемна пахла, і падсунула галоднаму звярку. Мілы не наблізіўся да заціркі. Гэта трывала каля 3 тыдняў. Сабака жыў, бадай, толькі таму, што я з часу часу выносіў яму косці да аб'едкі са стала. Гэтага было мала і здаралася зусім нечаста, але хапіла, каб сабака не здох. Баран пакуль нічога не заўважаў. Тое было акурат тады, калі ў яго зусім не ішлі справы. Але аднаго разу, вяртаючыся з гораду, ён прыкмеціў, што ў сабакі скалечаны бок. Гэта паўця лінула на жывёліну кіпнем. Баран толькі цяпер звярнуў увагу на мілага. Ён падышоў да сабакі, пачаў гладзіць яго па галаве. Сабака, як звычайна, стуліў вушы ад ласкі гаспадара і з лёгкім бурчаннем схапіў зубамі руку Аліка, дытрымаў яе. Ён не ўмеў падлашчвацца і патрабаваць увагі, як іншыя сабакі. Эх, каб ён толькі ўмеў скардзіцца, каб мог гаварыць. Баран адзначыў сабе, што сабака страшна схуднеў. Шэрсць яго пашарэла і аблезла. Ён згадаў, як паўця ўвесь час пераконвала выкінуць сабаку, бо той нібыта робіць псоты і ўвогуле небяспечны. І цяпер яму стала ясна, чаму мілы ў такім кепскім стане. Ён зайшоў у дом. «Ёсць абед!» Паўця ляжала ў ложку і чытала некую кнігу. Натуральна, пра графінь, што яй даў пачытаць Толік, з якім яна не парвала адносінаў, а толькі захоўвала большую асцярожнасць. Не адрываючыся ад кнігі, паўця адгукнулася. «Ёсць! Вазьмі ў печы!» Баран падышоў да печы і выняў імбрык з вадою. Ён глянуў на дзяўчыну, якая ўснідзь змула, занятая любоўнымі прыгодамі графа Альфрэда і графіні Альжбеты. «Слухай, а дзе абед? Няма часу!» Узлаваная паўця села на ложку. «Гарбата ў пячы, згатуй сабе!» «Ну, і яйкі звараныя, вазьмі ў шафцы!» Баран насупіўся. «Паслухай, паўця, ты тут не гыркай, я да цябе па-добраму. Не хочаш гатаваць абедаў, не гатуй!» «А з чаго я цябе абед зраблю, га?» «Пазаўчора я ждаў цябе грошы, і ўжо няма?» «О, даў! А я каструлю купіла, працы заплаціла. Ну, яшчэ там нешта, капейкі ўжо не маю». «То чаму не скажаш?» «Сам мусіш ведаць». Баран вечарам вярнуўся дадому п'яны. Даў паўлінцы вялікую суму грошаў, якія пазычыў ад скупшчыка. «Бяры», – сказаў ён, – «гэта на ежу, павінна надоўга хапіць. А на пакупкі я дам табе праз пару дзён асобна». Паўця надмулася. «Скажы мне, калі ласка, чаму мілы скалечаны?» – запытаў Алік крыху пазней. «Не ведаю», – буркнула дзяўчына. «А чаму так схуднеў? Пэўна, блага яго корміш?» «І зусім не буду карміць. Табе дварняк даражэйшы за мяне, ідзі і цалуйся з ім. Жыцця няма праз тую пачвару». Паўця пачала плакаць. Назаўтра баран пайшоў да Нацэвічаў і папрасіў усё яе, каб яна зноў пачала даглядаць сабаку. Даў ёй грошы. Будку мілага ён перасунуў да рага дома пад вокны Нацэвічаў. Там жа прымацаваў ланцуг. Праз тыдзень да сабакі вярнуліся сілы. Шэрсць ізноў зрабілася бліскучай, набраў вагі. Цяпер баран, вярнуўшыся з гораду, пачаў прыносіць яму нешта з ежы і наогул часцей стаў да яго прыходзіць і гуляць. Можа, Алік зразумеў, што сабака – гэта іншы, адзіны яго сябр. «Я не хачу жыць у прыбіральні, разумееш?» – крычала паўка. «Сюды усялякая халера прыходзіць. Тут і спі, і мы, і гатуй. Усе людзі як людзі, а мы як ашавуркі некія. Я хачу мець свой пакой, а не жыць у майстэрні. Тут няма дзе павярнуцца». Праз пару дзён Алік паразмаўляў з Нацэвічыхай і арандаваў яе яшчэ палову вялікага сталовага пакою. Алік загадаў зрабіць 2 перагародкі, паставіць невялічкую пліту і зладзіць рамонт. Па некаторым часе баран і паўлінка мелі кватэру з 2 пакояў і кухні. Тут было ахайна і утульна. Паўця мела асобны пакой, а баран, які як і раней спаў у майстэрні. Удзень Алік мала калі бываў дома. Паўця магла свабодна запрашаць сюды сябровак і маці, а пару разоў заглянуў і Толік. Баран зразумеў, што Паўця хоча ад яго як мага больш унезалежыцца. Ён адклаў сабе ў галаве, што дзяўчына падманвае яго ў выдатках, што яна хцівая, зусім пра яго не клапоціцца, што стараецца яго выкарыстаць, што яна злая і нахабная. Але ён далей яе кахаў. Кахаў да шаленства, больш за само жыццё. Тут не дапамаглі па ніякія развагі. Каханне назаўсёды пасялілася ў яго сэрцы, а ён плыў на любоўных хвалях і кожны дзень піў салодкую атруту. Толькі ўсё больш рабіўся пануры і маўклівы. А Паўця спрытна лавіравала і порцамі дзялілася з ім сваёй ласкай і пяшчотамі. Яна ўсведамляла ўласную ладу над ім, сваю сілу, і як кожная подлая істота злоўжывала ёй. З таго часу, як Паўця займела свой пакой, яна вельмі рэдка з'яўлялася ў майстэрні, а штораз часцей пачаў заходзіць да Аліка Ясь. Хлопец зноў чытаў барану газеты альбо кнігі. Алік нават папрасіў яго, каб маладзён павучыў яго чытаць. Неяк баран запытаў у Яся: «Хочаш зарабіць?» «Вядома». «То ідзі ў аптеку, купі віннай кіслаты. У краме купі паперу і клей, а потым зрабі 23-кілаграмовых пакункаў. Толькі глядзі, каб былі моцныя. А я тым часам нешта іншае вырашу. А, яшчэ, купі распыляльнік». Ясь не распытваў барана, навошта гэта ўсё, бо ведаў пра яго скрытны характар. «Толькі памятай, — сказаў баран хлопцу, — гэта блатная справа, нікому ні слова. Ты хлопец надзейны. Хачу даць цябе зарабіць». Ясь не хацеў ні пра што пытацца. Ён шанаваў і любіў Аліка, а папярэджанне, што гэта блатная справа, яго вельмі пацешыла. Баран патрактаваў яго як роўнага. Хлопец ведаў, што блатныя гэта злодзеі і ўсё, хто з імі супрацоўнічае. Я здагадваўся, што Алік гэта не просты шавец. Але хлопец быў стрыманы з натуры, таму ніколі не закранаў гэтай тэмы з бараном і ні з кім не дзяліўся сваімі здагадкамі. Хлопец борза купіў усё, што трэба, і пачаў клеіць пакункі. Спачатку ў яго атрымалася не надта добра, але потым ён разарваў крамны пакунак, пачаў рабіць свае на ўзор купленага. Праз пару гадзінаў пад майстэрню пад'ехала фурманка, і баран прыцягнуў адтуль вялікі мяшок. Ясь адрапартаваў яму, што пакункі ўжо гатовыя, толькі павінны яшчэ падсохнуць. Ясь паказаў Аліку адзін са зробленых пакункаў. Алік, узяўшы яго ў рукі і аглядзеўшы, застаўся вельмі давольны. «Клёва! Цябе рукі здатны не толькі ў носе калупацца!» Баран замкнуў дзверы майстэрні і высыпаў на падлогу з месцева мышка. Гэта былі вялікія і малыя крышталі нейкага белага рэчыва. Здзіўлены Ясь пытальна зірнуў на Аліка, а той патлумачыў: «Задума, разумееш, тут такая. Гэтае белае рэчыва, галын, каштуе 3 рублі за кілаграм, а лімонная соль 600 рублёў. Тут у нас 75 кілаграмаў. Адпадзе з 10 кілаграмаў. Будзем мець з гэтага каля 60 кілаграмаў. Ясна табе?» Ясь яго не вельмі зразумеў, але не выпытываў, ведаючы, што справа высветліцца сама. Ясь і баран узяліся за працу. Яны разбівалі малаткамі невялікія кавалкі галыну на невялічкія крышталі, якіх звычайна прадаецца ў крамах нязмолатая лімонная кіслата. Вельмі дробны парашок, а таксама брудныя непрыгожыя крышталі яны адклалі ў бок, а добрыя і чыстыя скідывалі на вялікую посцілку, разасланую на падлозе. Праз некалькі гадынаў інтэнсіўнай працы ўсё было гатова. Ясь падмёў майстэрню, сабраў у вядро адкіды і вынес іх у яму на агародзе. Падчас працы баран тлумачыў Ясю: «У 1913 годзе такую штуку зрабілі ў Арле. Я меў сябрука аднаго. Такі ўжо спрытнюга быў, шэльма і туфцяра. Мог нават чорту рогі скруціць. Такую лімонку мы тады, мусіць, у 50 крамаў завезлі. Тут таксама добра пойдзе. але толькі адзін раз. А людзі не патруцяцца? Дзе там? Найгоршае, што будзе, бабы абед папсуюць. А нехта з купцоў морду атрымае, што такую лімонку прадае. Пасля гэтага баран з ясем змясцілі крышталі на подсціл з тонкім слоем. Баран узяў пульверызатар і спырскаў у весло разведзенай віннай кіслатой. Праз пэўны час яны перамяшалі крышталі драўлянай лапатай, зноў папырскалі іх віннай кіслатой. Гэтак яны рабілі некалькі разоў. Потым крышталі сохлі ў пакоі, зачыненым вакном. Пасля гэтага я збегаў да манцёра павагі, потым разам з баранам рассыпаў крышталі па папяровых пакунках, ды зважыў, каб кожны пакунак меў па 3 кілаграмы. Нарэшце каля сцяны на падлозе былі выстаўлены ў радок 21 3-кілаграмовы пакунак. Баран папырскаў яшчэ зверху змесціва кожнага пакунка і аб'явіў, што праца скончаная. Ясь узяў з аднаго з пакункаў дробку крышталёў галыну і пачаў іх разглядваць. Ні сваёй формай, ні колерам яны не адрозніваліся ад крышталёў лімоннай кіслаты. Ён узяў некалькі драбінак на язык і таксама пераканаўся, што на смак цяжка было разабрацца, што гэта падробка. Баран змясціў усё, што яны нарыхтавалі пад ложкам, і абвесціў, што продажам яны зоймуцца заўтра. «Разумееш, трэба ўсё прадаць за адзін дзень. Пазней ніхто не возьме ў цябе і кілаграма. Не варта будзе гэтым займацца. Хіба вельмі хочаш у турму патрапіць?» Першапачаткова баран планаваў падключыць яся для продажу фальшывай лімоннай кіслаты, але падумаўшы, адкінуў ідзею. На працы ён давяраў толькі сабе. І трываў на працы ён толькі прафесійных злодзеяў, адмыслоўцаў у пэўнай злодзейскай галіне. І хоць сам ён быў гігантам, не вельмі давяраў працы і досведу сваіх калегаў, якія хапаліся за любую работу. Ён лічыў, што добры скокер той, хто адным скокам і займаецца. Сапраўдны далінчык толькі той, хто ходзіць па даліне. І гэтак далей. Хоць звычайным людзям зладзейскі занятак падаецца нечым лёгкім і простым, але насамрэч для гэтага патрэбны вялікі спрыт, веды і досвед. Адсюль бярэцца часам шырокая спецыялізацыя сярод блатных. Вядома, часта даводзіцца выходзіць паза вузкі абсяг свайго асноўнага занятку. Напрыклад, дзённы злодзей-кватэрнік часам ідзе на шніф, або начны злодзей робіць скок. Але на гэта яны наважаюцца толькі тады, калі няма іншага выйсця, даціскае нястача або сама работа ідзе ў рукі. Лекар унутраных хваробаў таксама часам мусіць выканаць хірургічную працэдуру. Але гэта ўжо лічыцца адхіленнем ад ягонай спецыяльнасці. Што датычыцца працы з фраерамі, то добры злодзей вельмі неахвотна на яе згаджаецца. З гэтага вынікае столькі праблемаў і недарэчнасцяў, што ў прынцыпе злодзей лічыць такую супрацу проста дарогай у турму. Таму і баран пасля нядоўгіх роздумаў пастанавіў абысціся без ясевай дапамогі, а ўсю падробленую лімонавую кіслату прадаць самастойна. Назаўтра Алік баран апрануў новы плашч, сіні капялюш і насунуў на нос акуляры. Я ледзьве пазнаў яго ў такім убранні і міжволі зарагатаў. Барану гэта спадабалася. «Не пазнаў бы мяне потым, што скажаш?» «Ніколі ў жыцці», – адказаў Ясь. «Ну, то і клёва». Настаўнік і вучань адправіліся на заданне. Баран нёс 2 пакункі лімоннай кіслаты. Ясь цягнуў у кашы 4 пакункі. Гандляваць яны пачалі на Хрышчэнскай вуліцы. Там баран прадаў 2 пакункі, загадаў Ясю ўзяць фурманку, ехаць дадому і як найхутчэй прывезці яшчэ 6 пакункаў. Дамовіліся спаткацца на кветкавым бульвары. Апошнюю партыю баран прадаў на Маскоўскай вуліцы, недалёка ад вакзалу. На ўсё гэта ім спатрэбілася 4 гадзіны. Мала якая крама не купіла лімоннай кіслаты на рэалізацыю. На Ясеву просьбу баран дазволіў яму прадаць апошні пакунак тавару. Ясь зайшоў у краму на Маскоўскай вуліцы. Там акурат было шмат кліентаў. Ясь звярнуўся да сталага габрэя, які акурат нешта важыў. «Можа, купіце лімонную кіслату?» Купец адразу ж зацікавіўся, бо ў тыя часы гэта быў рэдкі тавар. А шмат маеш? 3 кілаграмы. За колькі? 600 рублёў кіля. Але прадаю ўсё разам. Пакажы. Купец забраў пакунак. Узяў на палец, паспрабаваў на язык адзін крышталь самага верху, другі з сярэдзіны, разгарнуў крышталі пальцамі і зазірнуў глыбей. Заплачу 550. Я сведаў, што Алік некалькі партыяў прадаваў нават за 500 рублёў, але тут заўпарціўся, што танней не аддасць. Як не хочаце купіць за 600, то ў іншым месцы возьмуць па 650. Купец узяў тавар, узважыў і заплаціў Ясю 1800 ост рублёў. Ясь весела вылецеў да Аліка і ўрачыста перадаў яму грошы. 1800, сказаў ён з радасцю ў голасе. Клёва, абыякава прамовіў Алік. Поўны гонару, Ясь ішоў побач з Алікам і весь свяціўся ад захаплення. На падгорнай вуліцы баран завёў хлопца ў прытон, дзе нелегальна прадавалі гарэлку, марфін і какаін. Гэта было месца спатканняў для абраных. Сюды захаджвалі нават паліцыянты, бо тут заўсёды быў свежы тавар. Як жывы, так і наркотыкі. Баран і я селі ў асобным пакоі. Алік замовіў чвэрць літру каньяку і сардзінкі. Выпілі па кілішку. «За ўдачу!» – сказаў баран, узняўшы кілішак. Потым Алік папрасіў Яся падлічыць прыбытак. Калі яны аднялі выдаткі на сыравіну і акруглілі суму, то выйшла, што настаўнік і ягоны асістэнт зарабілі за дзень 34 тысячы ост рублёў. Ясю гэтая сума здалася фантастычнай. Баран быў абыякамы. Ён лічыў грошы. Лічыўшы 6800 рублёў, ён падсунуў іх па стале ў бок Яся. «Бяры, гэта тваё!» Язь пачырванеў, збянтэжыўся. «Я ж амаль не ўдзельнічаў, толькі адзін пакунак прадаў». «Бяры, бяры, пятая частка твая!» І Язь узяў грошы. Яны акурат вельмі ім прыдаліся, бо ў апошні месяц у жытло Даніцэвічаў часта заглядваў у голад. Назаўтра Язь прачытаў у газеце ў рубрыцы «Хроніка» наступную інфармацыю пад загалоўкам «Новая афёра». Учора шмат менскіх купцоў стала ахвярамі ашуканца, які ў дзясятку крамаў выдаў лімонную кіслату за нейкую іншую шкодную для здароўя горкую субстанцыю. Незважаючы на шматлікія перасцярогі, каб грамадскасць была больш пільная, дастаткова ёсць яшчэ наіўных, якія ў пагоні за нажываю самі становяцца ахвярамі нахабных афярыстаў. Паліцыя ідзе па слядах злачынцаў. Баран іранічна усміхнуўся. Паліцыя ідзе па слядах і бачыць злачынцаў у снах.